دیوانہ محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ تو شمع میرے سالت ہے عالم تیرا پروانہ تما ہے نبوت ہے جلوائے جانانا ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذات تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذات تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ تو شمع میرے سالت ہے عالم وانا تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا آباد اسے فرما ویران ہے دل آسی آباد اسے فرما ویران ہے دل آسی جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ جلوے تیرے بس جائے آباد ہو ویرانہ تو شمع میرے سالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع میرے سالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانانا اے جلوائے جانانا صلوا علی الحبیب قوم اسلامی بھی تشریف رکھتی ہے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تمام اسلام بھائی تشریف رکھیں, جتنے اسلام بھائی کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں انشاءاللہ, اور توجہ کے ساتھ بیان سنیں گے تو اس کی برکتیں لوٹیں گے. اور یہ چونکہ بیان مدنی چینل پر براہ راست بھی نشر کیا جا رہا ہے, مسجد کا احترام بھی کیجیے, جن کو جگہ نہیں مل رہی وہ پیچھے کی طرف چلے جائیں. ماشاءاللہ ہمارا گجرانوالہ کا فیضان مدینہ بہت وسیع ہے, اور سارے اسلام بھائی بیٹھ جائیں خاموشی کے ساتھ انشاءاللہ سنو تو بڑے بیان میں شرکت کیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد ف فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد فرما کر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری یا افطاری کرنا یہ سب شرعاً منع ہے، لیکن اگر ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو دیگر کاموں کے ساتھ ساتھ، دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ ضمناً کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا. ہمیشہ اپنی عادت بنائیں کہ جب مسجد میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. یہاں جو موجود اسلامی بھائی ہیں کچھ خیرخواہی کریں، تھوڑا سا پیچھے ہونا پڑے گا، میرا خیال ہے رش کافی ہو گیا ہے، تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھ جائیں، اور بیٹھ جائیں جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائیں، اور خاموشی بھی اختیار کریں تاکہ توجہ کے ساتھ ہم بیان سن سکیں. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا یعنی اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے اور کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجا ہے. کمال کی حدیث پاک ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. بہت خوبصورت دو باتیں اس حدیث سے سیکھنے کو ملتی ہیں. ایک بات تو یہ سیکھنی ہے کہ دنیا میں جس سے ہمیں بڑی محبت ہو، بڑا پیار کرتے ہوں، جس کی بڑی تعظیم کرتے ہوں، ہمیں آ کر کوئی بتائے کہ آپ کا تذکرہ اس کے پاس ہو رہا تھا، آپ کو کتنی خوشی ہوگی کہ اچھا میری بات ہو رہی تھی، میرا تذکرہ ہو رہا تھا. مثال دیتا ہوں، اگر کوئی آپ کو آ کر کہے کہ آپ کے پیر صاحب کے پاس آپ کا تذکرہ ہو رہا تھا، طبیعت ہری بھری ہو جائے گی نا. پیر صاحب نے مجھے یاد کیا، پیر صاحب کے سامنے میری بات ہوئی، سچ بتاؤ واقعی ایسی بات ہے، اس طرح خوشی ہوتی ہے نا. ایک غلام کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی کہ وہ ادھر گوجرانوالہ میں بیٹھ کر درود پاک پڑھے، ادھر فرشتہ آقا کی بارگاہ میں اس کا نام پیش کرے. اچھا صرف میرا نام نہیں، درود میں پڑھوں میرا ہی نام نہیں، میرے والد کا نام بھی، آقا فلاں بن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. ایک بار درود پڑھوں فرشتہ ایک بار نام پہنچائے، دو بار پڑھوں دو بار پہنچائے، سو بار پڑھوں سو بار پہنچائے. تو اے عاشقان رسول، دربار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضری لگوانے کا گویا ہمیں ایک طریقہ پتا چل گیا ہے کہ جب چاہتے ہو سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگ جائے، نام لے لیا جائے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود کے نذرانے پیش کرنا شروع کر دیا کریں. اور ایک اور بات، جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں نا، مدنی انعامات کے عاملین بھی موجود ہوں گے، کم از کم 313 مرتبہ درود پڑھنا یہ ہمارا مدنی انعام بھی ہے. دنیا کا بھی دستور ہے کہ جب کوئی فقیر روزانہ آئے، بار بار آئے، تو مالک کہتا ہے یہ بار بار آتا ہے، چلو اس کی جھولی بھر دیتے ہیں. تو جس غلام کا روزانہ تذکرہ دربار رسالت میں ہو، آقا ایک بار پھر درود پڑھا ہے، آقا آپ کے غلام نے پھر درود پڑھا ہے، جس کا نام یہ ہے پھر درود پڑھا ہے، جس کی 100 بار 200 بار 313 بار 1200 بار روز حاضری لگتی ہوگی، کبھی تو نبی پاک فرمائیں گے چلو میرا غلام روز یاد کرتا ہے، آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں، آج اس کی جھولی بھر دیتے ہیں. اور سچی بات یہ ہے, یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائیوں, شاعر لکھتا ہے نا, ایک ہی نگاہ کرم چاہیے ہم کو بس, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, بس توجہ ہونے کی دیر ہے, یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. پچھلے دنوں ہم نے عرس رضا منایا ہے, امام عشق و محبت اعلی حضرت سمجھاتے ہیں. بہت سارے ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو بیمار ہوں گے, پریشان ہوں گے, گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہوں گے, قرضے میں ڈوبے ہوں گے. سنو, کچھ لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا, بڑے پیچ ہیں, بڑی مشکلیں ہیں, جو کام کروں ٹیڑھا ہو جاتا ہے. بریلی کے تاجدار سمجھاتے ہیں, سنو حل کیا ہے, فرماتے ہیں قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج, کہتے ہیں بہت سارے پیچ ہوں, پریشانیاں ہوں, حل کیا ہے, قسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج, آقا یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے. ایک نظر پڑنی ہے نا, ساری گتھیاں سلجھ جانی ہیں. تو اگر نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہیے, کثرت سے درود پاک پڑھیں, زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں, ضرور کرم نوازی ہوگی. اور اب دوسری بات, سبحان اللہ, ہمارے عقیدے کو, ہمارے ایمان کو اور مضبوط کرتی ہے. ہم نے حدیث کے الفاظ سنے, پیارے آقا نے کیا فرمایا, میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر ہے, اللہ تعالی نے اس کو کیا طاقت دی, ساری مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. آپ گجرانوالہ میں بیٹھ کر درود پڑھیں, فرشتہ مدینے میں درود سن لیتا ہے, دنیا کے کونے کونے سے آنے والی آوازوں کو سنتا ہے, نہ صرف سنتا ہے بلکہ پہچان بھی لیتا ہے کہ درود پڑھا کس نے ہے اور اس کے والد کا نام کیا ہے. اب اے گجرانوالہ والوں, ذرا غور کیجئے کہ جس کے در کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے, آقا کے در پر خدمت پر مامور فرشتے کی سماعت, اس کی سننے کی قوت کا عالم یہ ہے, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کا عالم کیا ہوگا. جبھی تو ہم کہتے ہیں نا, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کان لالے کرا مت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ. کو سلام شمع بز میں, میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, اب انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے, اور اب درود نہیں پڑھیں گے تو کب درود پڑھیں گے. درودوں کا مہینہ ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا مہینہ آنے والا ہے, تو پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے جھوم جھوم کر انشاءاللہ پیش کریں گے, پڑھیں گے انشاءاللہ. آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں. سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں, یاد رہے حدیث پاک ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. سب سے پہلے نیت کرتے ہیں کہ میں نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا. اچھا, ایک اور نیت کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ ضرورتاً سمٹ کر سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. تو اب مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوئے ہیں تو اب جب بیٹھے ہیں نا تو جگہ تھوڑی تنگ ہو گئی ہے, تو اب کسی کو دھکا نہیں لگنا چاہیے ہماری طرف سے. تو ہو سکے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے تو پیچھے چلے جائیں, انشاءاللہ آپ کا یہ پیچھے جانا بھی آپ کو ثواب کا حقدار بنا دے گا. تو کبھی بھی اجتماع میں آئے نا, دھکا دے کر جگہ گھیر کر بیٹھنے سے ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو. جن اسلامی بھائیوں کو کھڑے ہیں جگہ نہیں مل رہی, آرام سے پیچھے جا کے بیٹھ جائیں گے نا تو سکون سے, ابھی تو بیان شروع ہوا, ابھی تو بہت کچھ سننا ہے, نبی پاک کی آمد کی دھومیں بھی مچانی ہے نا, تو سکون سے بیٹھیں گے تو سب ہوگا نا. تو انشاءاللہ یہ بھی نیت کر لیں کہ ضرورتاً سمٹ سرک کر بیان سنوں گا انشاءاللہ. اچھا یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ دھکا لگا تو صبر کروں گا انشاءاللہ، گھورنے سے الجھنے سے بھی بچوں گا. اور ایک اور نیت بہت ضروری ہے، کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے ہاتھوں میں موبائل ہے، آپ نے بہت سارے کلپ بنا لیے، اب اس کو جیب میں رکھ لیں، توجہ بیان کی طرف رکھیں. آپ مووی بنانے نہیں آئے، آپ اس اجتماع میں بیان سننے آئے ہیں، ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کی برکتیں لوٹنے آئے ہیں، استقبال ربیع نور کرنے آئے ہیں، تو توجہ کے ساتھ اب بیان میں آ جائیں، اب اجتماع میں آ جائیں، ساری چیزیں بند، موبائل سائلنٹ اور جیب میں رکھیں. اور میرے جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ نہایت توجہ کے ساتھ سنت و بھرے اجتماع میں شامل رہیں. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے ہر جمعرات کو ہزاروں کی تعداد میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات ہوتے ہیں، انہی میں سے ایک اجتماع پاکستان کے شہر گجرانوالا میں جاری ہے. بڑی تعداد میں عاشقان رسول ہیں، تھوڑا سا سنبھالنا بھی جن کو مشکل ہو رہا ہے، لیکن اب بیٹھ گئے ہیں، تو انشاءاللہ مل کر سنت و بھرے اجتماع میں شرکت کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی کتاب گلدستہ درود و سلام میں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ ایک زبردست عالم دین تھے اور صوم و صلات کے پابند تھے، باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتے تھے. آپ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری، پرچم اسلام کی سر بلندی کے لیے اعلائے کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا نام بلند کرنے کے لیے بہت ساری جنگوں میں آپ نے شرکت کی، فتح حاصل کی. آپ شجاعت و بہادری کے ساتھ ساتھ عشق رسول کے عظیم منصب پر بھی فائز تھے، جرنیل بھی تھے لیکن نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے غلام بھی تھے. ایک بار آپ کا ایک فرما بردار غلام تھا، آپ نے بہت بار یہ شعر تو سنا ہوگا نا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو محمود کا بڑا زبردست جو غلام تھا، فرما بردار غلام تھا، وہ عیاض تھا. عیاض کے بیٹے کا نام تھا محمد. حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی نے جب بھی اس لڑکے کو بلاتے تو اسے اس کے نام سے پکارتے تھے، محمد کہہ کے پکارتے تھے. ایک دن حضرت محمود نے اس عیاض کے بیٹے محمد کو کہا، اے عیاض کے بیٹے، یہ کہہ کر مخاطب کیا. عیاض کو گمان ہوا کہ شاید آج بادشاہ سلامت جو ہیں وہ ناراض ہو گئے ہیں، ورنہ ہمیشہ تو میرے بیٹے کا نام لے کر پکارتے ہیں، آج عیاض کا بیٹا کیوں کہا. تو دربار میں حاضر ہوئے، عرض کی، حضور میرے بیٹے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ نے آج میرے بیٹے کو نام سے نہیں پکارا بلکہ عیاض کا بیٹا کہا. تو اللہ اکبر، عشق رسول کی معراج دیکھیے. حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، نہیں، بات یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کا نام محمد ہے اور میں نام محمد کی تعظیم کی خاطر کبھی بھی یہ نام بغیر وضو کے نہیں لیا کرتا تھا. کل میرا وضو نہیں تھا، تمہارے بیٹے سے مجھے کام تھا، تو میرے عشق نے گوارا نہ کیا کہ جس نام کو نبی پاک کے نام سے نسبت ہے میں اس نام کو بغیر وضو لوں، اس لیے میں نے عیاض کے بیٹے کہہ کر بلایا تھا، بے وضو یہ نام لینا مناسب نہ سمجھا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ذرا سوچئے تو صحیح، مشہور بادشاہ ہیں سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، مگر عشق و محبت کا عالم یہ تھا، نبی پاک کا نام نہیں لیا جا رہا تھا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے آپ کے ہی غلام کے بیٹے کا یہ نام تھا، مگر چونکہ اسم گرامی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا، اس لیے بے وضو نام لینا بھی آپ نے مناسب نہ سمجھا. حالانکہ یاد رہے، ایسا نہیں کہ کوئی بے وضو نام محمد کہے تو وہ گناہگار ہوگا، شرعاً جائز ہے، مگر ہر بات جو ہے وہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، عشق کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ دل سے ہوتے ہیں، اور عشق کی جو بولی ہے وہ الگ ہی بولی ہے. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سوچئے، یہ ہمارے اسلاف کا انداز تھا. آج چلیں جس کا نام محمد ہے اس کو تو چھوڑ دیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیتے وقت ادب کا تقاضا پورا کرتے ہیں کیا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنتے یا سناتے وقت ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں؟ امام بخاری علیہ رحمت اللہ الوالی، حدیث کی بہت بڑی کتاب بخاری شریف لکھنے والے، آپ کو اتنی ساری حدیثیں یاد تھیں مگر ایک ایک حدیث کا اہتمام یہ ہوتا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کو بخاری شریف میں کسی حدیث کو لکھنا ہوتا آپ پہلے غسل کرتے، اس کے بعد صاف ستھرا لباس یا نیا لباس زیب تن فرماتے، خوشبو لگاتے اور ادب و احترام کے ساتھ حدیث لکھا کرتے۔ آج روڈ پر چلتے چلتے لوگ حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا پھر اس میں ایک اور بات ہے کہ اس کے اندر تعظیم کا پہلو کم ہے، بحث و مباحثے کے طور پر بات کرتے ہیں، اور تیسری بات حدیث بھی صحیح بیان نہیں کرتے اپنی طرف سے۔ معاذ اللہ، نبی پاک نے فرمایا حدیث میں یہ ہے، یاد رکھیے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث بیان کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جو بات میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اگر وہ نبی پاک کی طرف منسوب کی جائے تو اس کے لیے تو جہنم کی وعیدیں ہوئی ہیں، جہنم کی وعیدیں نازل ہوئی ہیں کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم دیکھ لے جو نبی پاک کی طرف وہ منسوب کرے جو میرے آقا نے نہیں فرمایا۔ مگر آج ہر دوسرا آدمی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے، ایسا نہ کریں۔ اگر حدیث بیان کرنی ہے ہو سکے تو دیکھ کر بیان کریں، جو میرے آقا نے فرمایا اگزیکٹلی وہی الفاظ بیان کرنے چاہیے، ورنہ اگر آپ کو مفہوم پتا ہے تو پھر حدیث پاک کا مضمون کہہ کر بات کریں، اپنی طرف سے الفاظ میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال بات ہو رہی تھی ادب کی، تعظیم کی۔ ایک بڑی پیاری بات بزرگ کہتے ہیں، با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب۔ جس میں ادب نہیں نا وہ دنیا میں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے۔ دیکھیں نا آج ہم ایک بادشاہ کا تذکرہ کر رہے ہیں مگر کیوں تذکرہ کر رہے ہیں؟ کہ اس نے نبی پاک کے نام کی تعظیم کا کیسا شاندار اہتمام کیا ہے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، میرا نام کرے گا روشن دو جگ میں نام تمہارا۔ نبی پاک کا نام اگر آپ نے صحیح معنوں میں پیارے آقا کے نام کی تعظیم کی تو اس نام کی برکتیں یہ ہیں کہ جو اس نام کی تعظیم کرتا ہے اللہ اس کے نام کو بھی بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ شاعر لکھتے نا، ان کے جو غلام ہو گئے، سچے غلام بن جاؤ، ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے، نام لیوا ان کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے۔ ارے نبی پاک کا نام جس نے لیا اللہ نے اسی کے نام کو بلند کر دیا، کیونکہ نبی پاک کے چرچے کو رب نے بلند فرمایا ہے اور یہ بڑھتا ہی جانا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ نبی پاک کے چرچے کو رب عز و جل بلند فرما رہا ہے۔ سچی بات یہ ہے، یہ میرے اور آپ کی زبانوں کی قسمت کھل جاتی ہے، ہم پر اللہ کی مہربانی ہو جاتی ہے، یہ میرے اور آپ کے بھاگ جاگ جاگتے ہیں کہ ہم نبی پاک کی کچھ شان بیان کرنے لگ جاتے ہیں، ورنہ ہماری اوقات نہیں۔ بہرحال میرے بھائیوں، امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو، بالکل رکھنا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اب اس کے کچھ لوازمات ہیں، سنیے۔ آقا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب تم اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو، مجلس میں اس کے لیے جگہ کشادہ کرو اور اس کی طرف برائی کی نسبت نہ کرو۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب لڑکے کا نام محمد رکھو تو نہ اسے مارو اور نہ ہی اسے محروم کرو۔ دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، اللہ اکبر رب العلا، اللہ اکبر رب العلا، ہر شے پہ لکھا، ہر شے پہ لکھا نام محمد، ہر شے پہ لکھا نام محمد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب نام محبت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اب یاد رہے ادب یہاں بالکل ملحوظ رکھنا ہے. ادب کا یہ انداز ہمیں اس وقت سمجھ آ سکتا ہے کہ جب ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی معنی میں ادب و احترام بجا لائیں. بدر الطریقہ، صدر الشریعہ، مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی جو خلیفہ اعلی حضرت ہیں، صاحب بہار شریعت ہیں، آپ فرماتے ہیں نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے. کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے. الحمدللہ ہمارا پیارا پروردگار عز و جل بھی اپنے پاکیزہ کلام میں اپنے بندوں کو حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر بجا لانے کی ترغیب ارشاد فرما رہا ہے. چنانچہ پارہ نمبر ہے 26 سورہ فتح آیت نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ترجمہ کنزل ایمان، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام عشق و محبت اعلی حضرت کیا خوبصورت بات اس آیت کے تحت فرماتے ہیں. فرماتے ہیں تو سب میں مقدم ایمان ہے کہ بے اس کے تعظیم رسول مقبول نہیں، اس کے بعد تعظیم رسول ہے. یعنی سب سے پہلے ایمان ہے. خالی کوئی رسول پاک کی تعظیم ہی کرتا رہے، ایمان ہی نہ ہو، تو یہ بھی کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ کئی غیر مسلموں نے بھی نبی پاک کی نعتیں لکھی ہیں، تو اس سے وہ ایمان والے نہ ہو گئے. رب پر ایمان لانا ہے، جو ایمان کے تقاضے ہیں پورے کرنے ہیں. فرمایا سب سے مقدم ایمان ہے، پھر فرمایا اس کے بعد تعظیم رسول ہے کہ اس کے بغیر نہ نماز قبول ہے نہ کوئی عبادت قبول ہے. یوں تو عبداللہ سارا جہان ہے. بڑی پیاری بات سنیے گا، اللہ کے بندے تو سارے ہی ہیں نا. فرمایا یوں تو عبداللہ تمام جہان ہے، مگر سچا عبداللہ وہ ہے جو عبد مصطفیٰ ہے، جو غلام مصطفیٰ ہے، ورنہ عبد شیطان ہوگا. یعنی پھر شیطان کا بندہ ہے اگر نبی پاک کا غلام نہیں ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی 18ویں پارے میں سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں رب عز و جل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا کس طرح جائے، اس کے آداب بیان فرماتا ہے. چنانچہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. ترجمہ کنز الایمان، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردہ آیت مقدسہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لوگ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یا محمد یا ابو القاسم کہہ کر پکارتے، تو اللہ عز و جل نے اپنے نبی کی تعظیم کی وجہ سے انہیں ایسا کرنے سے منع فرما دیا. تب سے صحابہ کرام کیا کہا کرتے، یا رسول اللہ یا نبی اللہ. تو ہمیں بھی یہ سیکھنے کو ملا کہ نبی پاک کو براہ راست نام کے ساتھ نہیں پکارنا، بلکہ جب التجا کرنی ہے یا رسول اللہ کہہ کر، یا نبی اللہ کہہ کر. ارے جب رب نے کلام پاک میں اپنے حبیب کو نام سے نہیں پکارا، کہیں مدثر کہا، کہیں میرے بیٹے اسلامی بھائیوں مزمل کہا، کہیں سراج منیر کہا، تو غلام کی کیا مجال ہے. ہمیں نبی پاک کو جب بھی التجا کرنی ہے پیار سے، محبت سے، تعظیم سے التجا کرتے ہوئے یا رسول اللہ کہہ کر، یا حبیب اللہ کہہ کر. اچھا ایک اور بات سیکھنے والی، سبحان اللہ صحابہ اکرام کا انداز تو کیسا نرالا. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے. روضہ رسول پر جانا نا، تو ایک صحابہ کی ادا کو ادا کر لینا. صحابہ نبی پاک سے پتہ کیسے عرض کیا کرتے، جب دربار رسالت میں حاضر ہوتے، عرض کرتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ. کیا انداز ہے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ. تو جب نبی پاک کے دربار میں جاؤ تو آقا سے یہ بھی عرض کرنا کہ آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ آپ کا غلام حاضر ہے. جتنا ادب کرو گے، جتنا احترام کرو گے، جس محبت کے ساتھ کلام کرو گے، انشاءاللہ ایسی کرم نوازی ہوا کرے گی. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم نام پاک پر آج بات کر رہے ہیں. اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے محبوب نام کون سے ہیں؟ آج لوگوں میں بڑا عجیب سا ٹرینڈ ہے کہ جناب نام بچے کا رکھیں تو یونیک ہونا چاہیے، سب سے انوکھا ہونا چاہیے، نام ایسا ہو کہ پورے خاندان میں کسی کا نہ ہو. او ہو لوگ کہتے ہیں بڑا زبردست نام, پہلے کبھی سنا ہی نہیں ہے. وہ اللہ کے بندوں اس کا معنی پتا ہے کس کے نام پر نام رکھا ہے؟ آؤ آج میں بتاتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اللہ کو کتنا پسند, پیارے آقا کے نام کو رکھنے کی فضیلتیں کیا کیا ہیں. سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی فرماتے ہیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم پاک محمد اور احمد سے یہ ظاہر ہے کہ یہ دونوں نام اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے لیے منتخب فرمائے. اگر یہ دونوں نام اللہ کے نزدیک پیارے نہ ہوتے تو اپنے محبوب کے لیے پسند نہ فرماتا. پھر ان دونوں نام یعنی محمد اور احمد کو جو فضیلت حاصل ہے وہ ہر عقل مند شخص بآسانی سمجھ سکتا ہے. مگر افسوس یہ ہے جیسے جیسے زمانہ نبوی سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں جہالت کے اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں. واضح مثال ہے کہ اب گھر والے ایسا نام ڈھونڈتے ہیں جو کسی کا بھی نہ ہو اور اس کے چکر میں معاذ اللہ کبھی کسی فلمی اداکار کے نام پر, کبھی کسی لکڑی ارے پتھر کے نام پر نام رکھ لیا, ایسا نام رکھا جو کبھی سنا ہی نہ ہو. اچھا پھر اس میں ایک نیا ٹرینڈ آیا, کسی نے کہا جناب نام نیا رکھنا ہے نا, قرآن کھولو قرآن سے نام رکھو, لیکن کوئی ایسا قرآن کی آیت کا لفظ لے لو جو نام پہلے کسی نے نہ رکھا ہو. علم تو ہے نہیں, بغیر علم کے عمل بعض اوقات گناہ بھی ہو جاتا ہے جہالت بھی. تو اب قرآن سے نام کھولا, ایک شخص نے اس کی پہلی بیٹی پیدا ہوئی, نام رکھا سورہ کوثر میں ہے نا انا اعطینا کل کوثر, پہلی بیٹی کا نام رکھا کوثر. دوبارہ بیٹی پیدا ہوئی, کہا اب دوسرا نام رکھنا ہے فصل لربک وانحر, دوسری بیٹی کا نام رکھ لیا وانحر. تیسری بیٹی پیدا ہوئی ان شانئک هو الابتر, تیسری بیٹی کا نام رکھ لیا ابتر. اب ذرا غور کریں اگر ترجمہ پڑھیں تو ابتر کے معنی کیا ہیں, وانحر کے معنی کیا ہیں, نسل کٹا ہوا آگے جس کی نسل نہ چلے, ایسے نام. اگر قرآن سے ہی نام رکھنا ہے تو قرآن میں تو شیطان کی لکھا ہوا ہے, کیا بچے کے نام شیطان رکھیں گے؟ قرآن میں خنزیر لفظ بھی آیا تو کیا ہم خنزیر نام رکھیں گے؟ ہر چیز قرآن سے رکھنے کا ٹرینڈ, میں اور آپ اتنی عقل نہیں رکھتے. ارے نام رکھنا ہے تو وہ نام رکھو جو رب کو محبوب ہے, جس نام کو رکھنے سے میرے آقا راضی ہوتے ہیں. ارے ہمارے بزرگ اب لوگ کہتے ہیں کیا کریں, گھر میں ایک محمد رکھ لیا دوبارہ دوسرا کیسے رکھیں, ہمیں ہم سے نام پوچھنے آتے نا تو ہم کہتے ہیں جناب ایسا کریں بیٹی کا نام فاطمہ رکھ لیں. کہہ رہے وہ خاندان میں ایک فاطمہ ہے. ارے نبی پاک کی بیٹی کے نام پہ اگر زیادہ خاتون گھر میں آ جائیں, بچیاں آ جائیں تو کیا حرج ہے؟ امام غزالی کا نام سنا ہے نا, امام غزالی تصوف کے امام ہیں. آپ کا نام کیا تھا بتائیں گے؟ کیا نام تھا؟ محمد. امام غزالی کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد. ان کے دادا کا نام کیا تھا؟ محمد. یعنی محمد بن محمد بن محمد غزالی. اللہ اکبر, یہ ہے نبی پاک سے محبت. کیا حرج ہے اگر گھر میں بہت سارے اس مبارک نام کے لوگ ہوں؟ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یونیکنیس کے چکر میں, انوکھے پن کے چکر میں ایسے نام نہ رکھو کہ جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. یاد رکھیے حدیث پاک کا مضمون ہے, اپنے بچوں کو اچھے نام دیا کرو کیونکہ قیامت کے دن وہ بچہ اسی ناموں سے پکارا جائے گا. کسی کا نام ٹونی رکھ لیا, کسی کا نام پپو رکھ دیا, کسی کا نام پتہ نہیں کیا رکھ دیا. ذرا سوچئے جب وہ بندے کو قیامت کے دن اس نام سے پکارا جائے گا, کہیں بندہ اس دن شرمندہ نہ ہو جائے. اور اسی طرح معذرت کے ساتھ ہمارے پنجاب میں بڑے عجیب سے نام بچپن میں رکھ دیے جاتے ہیں. اب وہ رکھے تو بچپن میں گئے, مگر جب وہ بڑا ہو گیا تو وہ بےچارا شرمندہ شرمندہ گھومتا ہے. اب کسی کا نام بوٹا رکھ دیا, اب اس بوٹا کا پورا گلشن بن گیا لیکن ابھی تک وہ بوٹا ہی ہے. ایک واقعہ بھی ہے کتاب میں, ایک بچی کا نام گلیری رکھا گیا. اب جب نام گلیری رکھا تو اس وقت تو بڑی اچھی لگتی تھی, چھوٹی منی تھی, لیکن اب وہ گلیری بڑی ہوئی تو اس کی شادی ہو گئی ہے, اب سسرال والے بھی گلیری کہنے لگے, اب وہ اما بن گئی, اب وہ نانی بن گئی, اب وہ پریشان کے نام کیسا رکھا میرا کہ جس میں وقار نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو سوچیں آپ, یہ نام شخصیت کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے. ہم وہ نام رکھیں کہ اس کی برکتیں بھی ملیں. سنتے جائیے اور اس کی برکتیں لوٹتے جائیے. کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, نام محمد, اللہ اکبر, نام محمد اس قدر عظیم نام ہے کہ کلمہ طیبہ, قرآن کریم, اذان, نماز, تلاوت, درود و سلام اور دینی کتب وغیرہ سبھی اس نام اقدس کی برکات سے معمور ہیں. مشرق و مغرب, شمال و جنوب, زمین و آسمان, ہر سمت نام محمد کے چرچے اور جلوے ہیں. حتیٰ کہ ایک جائزے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام محمد ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس معزز و مکرم نام کی برکتیں حاصل ہوں، تو اب اس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کا نام محمد رکھیں تاکہ یہ مبارک نام ہماری بخشش و مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا کی حدیث سنو اور جن کا نام محمد ہے جھوم جاؤ، اور جو والد ہیں اب آئندہ کے لیے نیت کر لو۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور میرے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے وہ اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔ اب بتائیے، یہ ہے نام محمد۔ سبحان اللہ، ارشاد فرمایا جس دسترخوان پر کوئی احمد یا محمد ہو تو اس جگہ پر ہر روز دو بار برکت نازل کی جائے گی۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بروز قیامت دو شخص اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے، حکم ہوگا انہیں جنت میں لے جاؤ۔ عرض کریں گے الہی کس عمل کی بدولت ہمیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے، ہم نے تو جنت میں جانے والا کوئی کام نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ، میں نے قسم ارشاد فرمائی ہے کہ جس کا نام احمد یا محمد ہو وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔ گا مولا ہے لایا کیا کیا، پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، غم کی گھٹائیں چائی ہے سر پر، غم کی گھٹائیں چائی ہے سر پر، کر دے اشارہ کر دے اشارہ نام محمد، کر دے اشارہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ سبحان اللہ، اب اگر ذہن بن رہا ہے نا کہ اپنے بچوں کا، اپنے پوتوں کا، اپنے نواسوں کا محمد رکھنا ہے تو اس میں ایک احتیاط بھی کرنی ہے۔ سبحان اللہ، علماء نے کمال کا طریقہ بتایا کہ بے ادبی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم عقیقے والے دن بچے کا نام محمد رکھ لیں اور پکارنے کے لیے کوئی اور نام رکھ لیں۔ مثال کے طور پہ نام محمد رکھ لیں اور پکارنے کے لیے نبی پاک کے سچے عاشق احمد رضا کا نام رکھ لیں، نام محمد رکھ لیں پکارنے کے لیے مؤذن رسول حضرت بلال کا نام بلال رضا رکھ لیں۔ تو اب پکارے بلال کے نام سے، احمد رضا کے نام سے، یا کوئی اور بھی نام ہو، نام محمد جو ہے وہ عقیقے والے دن رکھ لیا جائے۔ سبحان اللہ، اور یہی انداز امام عشق و محبت اعلی حضرت کا تھا کہ جب آپ کو کوئی نام بچوں وغیرہ کے لیے رکھواتا، بلکہ آپ نے سب اپنے بیٹوں بھتیجوں کا نام عقیقے میں محمد رکھا اور پھر نام اقدس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے پکارنے کے لیے مختلف نام رکھے، اور سبحان اللہ عاشق اعلی حضرت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بھی یہ انداز ہے کہ جب ان سے کوئی بچے کے لیے نام پوچھتا ہے، نام آپ محمد ہی عطا فرماتے ہیں، پھر پکارنے کے لیے کسی اور نسبت کے ساتھ کسی صحابی کا نام، کسی اللہ کے ولی کا نام، کسی عاشق رسول کا نام بتاتے ہیں۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر یہ انداز اپنائیں گے تو انشاءاللہ نام محمد کی برکت بھی ملے گی، اور پھر کسی صحابی کا نام، کسی اللہ کے ولی کا نام لگا ہوا ہوگا تو ان کا فیضان بھی مل جائے گا۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، کل میری ماشاءاللہ ایک بہت پیارے مدنی منع تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، ان کا نام تھا علی اکبر، بہت اچھا نام تھا۔ تو میں نے اس مدنی منع سے پوچھا، بیٹا آپ کا نام علی اکبر ہے، آپ کو پتا ہے آپ کا نام علی اکبر کس کے نام پر ہے؟ تو یہ ان کو نہیں پتا تھا۔ پھر بہرحال میں نے ان کو بیٹھ کے بتایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے کا نام علی اکبر تھا، کربلا میں انہیں شہید کیا گیا، وہ ہم شکل مصطفیٰ بھی تھے۔ لیکن میرے بیچے اسلامی بھائی، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں، بچے کو اچھا نام بھی دیں اور جس نام سے نسبت دینا اس کی پوری ہسٹری بھی بتائیں۔ کہ اگر کسی بچے کا نام بلال رکھیں تو بتائیں کہ حضرت بلال کون تھے، احمد رضا رکھیں تو بتائیں اعلیٰ حضرت کون تھے، اجناب آپ حسین رکھیں تو بتائیں امام حسین کی سیرت کیا تھی، تاکہ اس کو یہ فیلنگ ہو کہ میں ان کے نام پر میرا نام ہے، مزید اس ہستی سے محبت بھی ہوگی اور اللہ نے چاہا ان کے اوصاف، ان کی برکتیں بھی اس مدنی مننے کو نصیب ہوں گی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے گا، نام محمد پیارے آقا کا نام ہے نا، رب نے رکھا ہے، اس نام کی میں اب کچھ اسپیشلٹیز بتانے جا رہا ہوں۔ مزید سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت بڑھے گی کہ رب نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے اعزاز سے نوازا، اللہ نے وہ مرتبہ دیا کہ پوری کائنات میں یہ مرتبہ کسی اور کو نہیں ملا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نام مصطفیٰ بھی ہے نا، مصطفیٰ کے معنی پتہ کیا ہے؟ چوز کیا ہوا، انتخاب کیا ہوا، سلیکٹڈ۔ اعلی حضرت کیا پیاری بات فرماتے ہیں، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود۔ اب نبی پاک کے نام محمد کو کیسے کیسے اعزاز حاصل ہیں، ذرا سنتے جائیے۔ سب کے نام، اچھا یہ پوری تفسیر مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب لکھتے ہیں کہ سب کے نام ان کے ماں باپ رکھتے ہیں، ہمارے نام بھی ہمارے والدین نے رکھے نا، سب کے نام ان کے ماں باپ رکھتے ہیں، لقب قوم دیتی ہے، خطاب حکومت سے ملتا ہے، کوئی بڑا کام کر لے تو خطاب حکومت سے ملتا ہے، مگر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ ان کے نام، لقب، خطاب سب رب تعالی عز و جل نے عطا فرمائے ہیں۔ اب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرشتے کی بشارت سے یہ نام رکھا تھا۔ اب آئیے، دوسروں کی پیدائش کے جو نام ہوتے ہیں، دوسروں کے جو نام ہوتے ہیں وہ پیدائش کے 7 دن بعد رکھے جاتے ہیں یا پیدائش والے دن رکھ لیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کا نام عالم کی پیدائش سے پہلے، دنیا نہ بنی تھی اس کی پیدائش سے پہلے عرش اعظم پر لکھا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے قریباً 600 سال برس پہلے اپنی قوم کو فرمایا، اسمہ احمد، یعنی ان کا نام پاک احمد ہے، پچھلی قومیں آپ کے نام کی برکت سے دعائیں مانگا کرتی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد بڑا جامع ہے، کیونکہ جس میں پیارے آقا کے بے شمار فضائل بیان ہوئے، آدم کے معنی کیا ہیں، مٹی سے پیدا ہونے والے، ابراہیم کے معنی کیا ہیں، مہربان باپ، نوح کے معنی کیا ہیں، یعنی نوح کے معنی ہے خوف خدا اور اللہ کی خوف سے گریہ وزاری کرنے والے، نوحہ کرنے والے، آنسو بہانے والے۔ ان تمام ناموں میں ایک ایک وصف کی طرف، ایک کوالٹی کی طرف، ایک اسپیشلٹی کی طرف اشارہ ہے، سبحان اللہ۔ مگر محمد کے معنی ہی کیا پیارے ہیں، معنی یہ ہیں ہر طرح، ہر وصف میں بے حد تعریف کیے ہوئے، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لا تعداد کمالات اور خوبیوں کی طرف اشارہ ہو گیا۔ آگے سنیے، لفظ محمد میں غیبی خبر بھی ہے، کیوں؟ ہمیشہ دنیا اور آخرت میں ان کی ہر جگہ ہر طرح حمد و ثنا ہوا کرے گی۔ اسی خبر کی صداقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی پیارے آقا کے برابر ساری دنیا میں کسی کی تعریف نہیں ہوتی، بلکہ جو حضور کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں ان کی تعریف شروع ہو جاتی ہے۔ فرش پر بھی ان کی دھوم ہے، عرش پر بھی ان کے چرچے ہیں۔ اللہ اکبر، امام عشق و محبت فرماتے ہیں نا، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ ترفا دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ آقا کا چرچا بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائے جلے جانے والے، پڑے خاک ہو جائے جلے جانے والے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد خبا، منتار کی آمد خبا، مختار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد خبا، سرور کی آمد خبا، دلبر کی آمد مرحبا، سمجھل کر بولو مرحبا، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب جھوم کے بولو مرحبا، آقا کی آمد مولا کی آمد، سب مل کر بولو، سب جھوم کے بولو مرحبا، لب جھوم کے بولو مرحبا، خوش ہو کر بولو مرحبا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ اب ذرا سوچیں، جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی ان کی اتنی برکتیں ہیں، ان کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ جن کے نام کو لیں تو اتنی دل کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے، طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے۔ جب نام کا یہ عالم ہے تو دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ضرور دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اب اس میں کچھ شرعی معاملات مسائل بھی سمجھ لیں، نام محمد رکھنے کے فضائل سنیں، اور ذہن بھی بن رہا ہوگا کہ اپنے بچوں کے نام بھی رکھیں بلکہ اپنا نام بھی چینج کر لیں، لیکن اس میں کچھ احتیاطیں ہیں۔ وہی بات ہے، علم نہیں ہوتا تو غلطی کر جاتے ہیں۔ سراج العارفین حضرت علامہ مولانا غلام آسی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں نے اپنے نام کے شروع میں برکت کے لیے لفظ محمد شامل کر لیا۔ اب شہزادہ اعلی حضرت مفتی احمد مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وارننگ فرمائی، تنبیہ فرمائی کہ یہاں میرے آقا کا نام محمد نہیں لکھا جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ حضور پھر یہ بتائیں، محمد عبد الحی اگر کوئی کہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کے جواب میں مفتی اعظم ہند نے کہا، کجا عبد الحی و کجا غلام آسی، یعنی کہاں عبد الحی اور کہاں غلام آسی۔ کہتے ہیں میں جواب سن کر حیرت زدہ تو رہ گیا، اب جب غور کیا تو حضرت مفتی اعظم ہند کے تفقہ فی الدین، آپ کے دین متین پر توجہ، دین کی سمجھ کی عظمت کا قائل ہو گیا۔ اب مفتی اعظم ہند نے کیا رہنمائی فرمائی، سمجھیے، یہ بہت ضروری ہے سمجھنا، نام کے جس نام کے شروع میں محمد لایا جائے گا نا، اگر اس نام کا اطلاق لفظ محمد پر درست ہو تو وہاں لفظ محمد لایا جائے گا، یعنی محمد صادق، ٹھیک ہے، نبی پاک کے نام کے ساتھ صادق لگانا ٹھیک ہے، لیکن اگر یہاں پر کوئی محمد غلام حسین لکھے تو یہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ کیا محمد غلام حسین ہیں؟ سمجھ رہے بات کو؟ میں آپ کو اشارتاً سمجھا رہا ہوں کہ کہاں محمد لگایا جائے گا۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبد الحی ہیں، حی کے بیٹے ہیں، حی اللہ کا صفاتی نام ہے، معاذ اللہ، حی کے بندے ہیں، عبد الحی حی کے بندے ہیں، تو یہ بات کہنا درست ہے، تو محمد عبد الحی ٹھیک ہے، مگر غلام آسی کے ساتھ محمد لگانا یہ درست نہ تھا۔ تو اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بعض ایسے نام ہیں کہ جہاں پر عبد المصطفیٰ لگا، عبد المصطفیٰ اگر کسی کا نام ہے، غلام جیلانی ہے، غلام غوث ہے، تو اس سے پہلے محمد نہیں لگایا جائے گا۔ تو اب کون طے کرے گا کہ کس نام سے پہلے محمد لگانا ہے؟ یہ ہمارا کام نہیں، کسی مستند عالم دین سے مشورہ کر کے اپنے نام سے پہلے محمد لگائیں، تاکہ محمد کے نام کی برکتیں بھی ملیں اور کسی حوالے سے بے ادبی بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم ہم سب کو نبی پاک کے نام کی برکتیں عطا فرمائے اور پیارے آقا سے سچی محبت عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ بھی غلامی کا ایک انداز ہے نا، کہ میرے نام کے ساتھ میرے نبی کا نام جڑ جائے، میں کیوں کسی بد کردار اور جناب گناہگار اور اداکار اور فٹ بالر اور کرکٹر اور فلاں جناب غلط کام کرنے والے کے نام کو اپناؤں؟ یہ نام کی جب بات ہے تو پھر ادا کی بات کتنی زیادہ سخت ہوگی۔ سوچ لیں میری بات، سمجھ لیں بات۔ نام نہ لگانا علماء پسند نہیں کرتے کہ کسی جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے سے ہٹے ہوئے، اسلام کے طریقے سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے کے نام پر نام نہ رکھو۔ تو جو اس کا طریقہ اپنا لے، اس جیسا چہرہ بنائے، اس جیسے بال بنائے، اس جیسا لباس پہنے، اس جیسی باتیں کرے، اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ ہم تو نبی پاک کے امتی ہیں نا، ہمارا نام بھی اسلامی ہونا چاہیے، ہمارے کام بھی اسلامی ہونے چاہیے، ہمارا کردار بھی سنتوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج اگر کسی کو دیکھا جائے نا مسلمان کو, نوجوانوں بالخصوص جو مجھے سن رہے ہیں, تو جب تک وہ نام نہیں بتاتا پتہ نہیں چلتا یہ مسلمان ہے. کیوں کہ نہ چہرہ اسلام مسلمانوں والا, نہ باتیں مسلمانوں والی. آپ کو شاید میری یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوگی, کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ اگر مجھے کوئی میرے بارے میں معلومات نہ کرے تو پہچان لے گا میں کس کا امتی ہوں. غور کیجئے, ہونا یہ چاہیے کہ مجھے کوئی دور سے دیکھے تو پتا چل جائے کہ یہ نبی پاک کا امتی جا رہا ہے, سرکار کا غلام جا رہا ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں, جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. میں اپنے بیان کے اختتام میں عاشقوں کے امام امام اہل سنت جن کا دو دن قبل عرس تھا, ان کا ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں اور اسی واقعے سے ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. اعلی حضرت کا یہ پیغام اگر میرے اور آپ کے دل پر نقش ہو جائے تو اب زندگی گزارنا آسان ہو جائے گا. امام عشق و محبت کے پاس کچھ لوگ آئے اور آ کر عرض کی, حضور ہمارے قریب ہی شہر میں ایک ریاست ہے جس کا نام ہے نان پارا, وہاں ایک نواب رہتا ہے, لوگ اس کی شان بیان کرتے ہیں, قصیدے لکھتے ہیں, اور جب اس کی شان میں قصیدے لکھتے ہیں نا تو وہ بڑے انعام بھی دیتا ہے. حضور آپ کے تو بڑے زبردست کلام ہیں, آپ بڑے اچھے شاعر ہیں, تو آپ ایسا کیجئے کہ آپ بھی ریاست نان پارا کے نواب کے لیے قصیدہ لکھ دیں, آپ کو بھی کچھ انعام مل جائے گا, آپ کے بڑے کام رکے ہوئے ہیں, تھوڑے پیسے آپ کو بھی مل جائیں گے, آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے. اعلی حضرت نے قلم اٹھایا, سنو, ایک نواب کی شان لکھنے کو کہا گیا تھا, مگر بریلی کے تاجدار نے جب قلم اٹھایا, ہو سکتا ہے اس وقت لوگوں نے سوچا ہو کہ کمال کا قصیدہ لکھیں گے, سب سے بہترین کلام لکھیں گے اور بڑا انعام پائیں گے. میرے رضا نے قلم تو اٹھایا مگر کسی پیسے والے کی ثنا نہ کی, کسی مالدار کی ثنا خانی اور اس کے قصیدے نہ لکھے. اعلی حضرت نے کلام بھی لکھا تو اپنے آقا کی شان میں لکھا, اور وہ کلام بھی خوب لکھا. لکھتے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. امام لکھتے ہیں, میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. آقا تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یہ بڑا شاندار کلام لکھ کر اعلی حضرت نے جو مقطع لکھا نا, یہ آج کا, یہ سمجھ لیجئے بیان کا میسج ہے. اعلی حضرت لکھتے ہیں, کروں مدح اہل دبل رضا, اے رضا میں پیسوں والوں کی مدح سرائی کروں, دنیا والوں کی بات کروں, کروں مدح اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, یعنی میں غلام ہوں اپنے آقا کا, میرا دین پار آئے نہ نہیں. اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, سوچئے, یہ وہ پیغام ہے جو آج مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں اپنے نبی کا امتی ہوں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ میں بیچتا پھروں. آج بہت سارے مجھے کاروباری اسلامی بھائی سن رہے ہوں گے, جو یہاں سن رہے ہیں, جو بدری چینل پر سن رہے ہیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جب کاروبار کے درمیان حرام ڈیل سامنے آتی ہے, نفع نظر آتا ہے, بندہ کہتا ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا تو مال کیسے بکے گا, ہے میں غلط بیانی نہیں کروں گا تو مارکیٹ میں سودا کیسے ہوگا, ساری مارکیٹ کرتی ہے میں کرنا پڑتا ہے. میرے رضا کا یہ شعر یاد کر لینا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں غلام ہوں اپنے آقا کا, میرا دین پار آئے نہ نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جسے بیچتا پھروں. جب دروازہ بند کر کے کوئی دیکھ نہ رہا ہو, بے حیائی فلمیں ڈرامے انٹرنیٹ پر برے مناظر دیکھنے کا جی چاہے, تو یاد کر لینا میں گدا ہوں اپنے کریم کا. بگڑنے نہیں دیتا, بگڑے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہیں پلو ہے وہاں۔ اپنی زندگی میں ایک بات یاد رکھنا کہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں اپنے آقا کا امتی ہوں، میں اپنے نبی کا غلام ہوں، انہی کی قبر میں زیارت کرنی ہے، انہی نے میری شفاعت کرنی ہے، اگر وہی ناراض ہو گئے تو بنے گا کیا؟ یہ دین اس لیے نہیں دیا گیا مجھے کہ اسے روٹی کے ٹکڑے کی طرح بیچتا پھروں، کاروبار ہو، گھر بار ہو، اپنے دیگر معاملات ہو، یاد کرنا کہ نبی پاک کے فرامین کی نافرمانی کرتے وقت یہ نہ کرنا کہ بھول جانا کہ کون ہیں، میں کس کا امتی ہوں، یاد رکھنا میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ آؤ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، مبارک مہینہ آنے والا ہے، خوشیوں کا ویلا آنے والا ہے، نبی پاک کی آمد کا مہینہ آنے والا ہے، میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے آقا کے لیے کیا تحفہ تیار کیا ہے؟ دنیا کا دستور ہے نا کہ جب کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے، کسی کی ولادت کا دن آتا ہے، لوگ تحفہ دیتے ہیں، ہمارے آقا نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، سب کچھ تو آقا نے دیا، اب ہماری باری ہے، ہم میلاد پر کیا تحفہ دیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آؤ آج اپنے آقا کو ہم یہ تحفہ دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ، نماز آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم نیت کرتے ہیں آپ کے میلاد کی خوشی میں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، ایسا نعرہ لگائیں کہ شیطان ادھر سے بھاگ جائے، آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ نبی پاک سے عرض کریں، آقا آپ نے فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو میری سنت، یا رسول اللہ، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آقا آپ کے ولادت کا مہینہ آ گیا ہے، اب زندگی آپ کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزرے گی، اب حرام روزی نہیں کماؤں گا، اب جھوٹ نہیں بولوں گا، اب کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دوں گا، اب اپنے ماں باپ کو نہیں ستاؤں گا، فلمیں ڈرامے گانے باجے نہیں دیکھوں گا، ارے بلکہ ہم سے کوئی پوچھے جناب آپ پہلے جھوٹ بولتے تھے اب دیکھتا ہوں نہیں بولتے، تو جواب میں بندہ کہے میرے آقا کا میلاد آیا میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، ارے آپ روزی غلط کماتے تھے میں نے دیکھا کاروبار تبدیل کر دیا، نبی کا امتی ہوں، آقا کا میلاد آیا میں نے حرام کمانا چھوڑ دیا، ارے چلو فلم دیکھنے چلتے ہیں، دوست کو دوست جواب دے نہیں نہیں میرے آقا کا میلاد آ گیا ہے، اب میں نے سچی توبہ کر لی، آئندہ میں نے فلم نہیں دیکھنی، گویا یہ میلاد ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جائے، میری زندگی اور میری لائف کو تبدیل کرنے کا باعث بن جائے، آقا کا میلاد آئے گھر بھی سجائیں، پرچم بھی لگائیں، لائٹیں بھی لگائیں گے، اور انشاءاللہ اپنا سراپا بھی سجائیں گے، اپنا چہرہ بھی سجائیں گے، اپنا لباس بھی سجائیں گے، اگر ایسا میلاد منا لیا تو پھر گنبد خضرا کے مکی کی نظر بھی براہ راست ہونی ہے، تو انشاءاللہ اس بار اپنا سراپا سجا کر میلاد بنائیں گے، نمازیں پڑھ کر میلاد بنائیں گے، درود پڑھ کر میلاد بنائیں گے، سنتوں پر عمل کر کے میلاد بنائیں گے، گناہوں کو چھوڑ کر میلاد بنائیں گے، انشاءاللہ مدنی انعامات پر عمل کر کے میلاد بنائیں گے، اور پھر جب ایسا کریں گے تو پھر پتہ کیا ہونا ہے، پھر نبی پاک کی خاص نگاہ رحمت حاصل ہونی ہے، میرے رضا لکھتے ہیں جب کوئی اس طرح زندگی گزار کے قبر میں جائے گا نا تو قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم اتنے نور کے جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. تو انشاءاللہ دھوم دھام سے میلاد مصطفیٰ منائیں گے. جب تلک یہ چاند تارے ملاتے جائیں گے تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکا سب کے لیے خوشخبری ہے. سبحان اللہ, عاشق میلاد, کروڑوں عاشقان رسول کی دلوں کی دھڑکن, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے آج کے ہفتہ وار اجتماع میں بیان کرنے کے لیے ایک بڑا پیارا مکتوب عطا فرما دیا ہے. آئیے مکتوب عطار سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. کیا شخصیت ہے امیر اہل سنت, میلاد منانے کا جذبہ بھی دیتے ہیں, میلاد منانا کیسا ہے اس کا طریقہ بھی بتاتے ہیں, شریعت کی پاسداری کس طرح کرنی ہے, احتیاط کیسے کرنی ہے, بے ادبی نہ ہو جائے, یہ بھی بتاتے ہیں. سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سگے مدینہ محمد الیاس اتار قادری رضوی عفی انہو کی جانب سے تمام عاشقان رسول اسلامی بھائیوں اسلامی بہنوں کی خدمتوں میں جشن ولادت کی خوشی میں لہراتے ہوئے مدنی پرچموں جگمگاتے بلبوں اور ننے ننے کمکموں کو چومتا ہوا جھومتا ہوا شہد سے بھی میٹھا مکی مدنی سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. تم بھی کر کے ان کا چرچا اپنے دل چمکاؤ, اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا گھر گھر میں لہراؤ. چاند رات کو ان الفاظ میں تین بار مساجد میں اعلان کروائیے. تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ ربیع الاول شریف کا چاند نظر آ گیا ہے. نور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, آیا ربیع النور امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا, دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا. سبحان اللہ. امیر اہل سنت فرماتے ہیں مرد کا داڑھی منڈوانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا دونوں حرام ہے, اسلامی بہن کا بے پردگی کرنا حرام ہے. برائے کرم ربیع الاول کی برکت سے اسلامی بھائی ہمیشہ کے لیے ایک مٹھی داڑھی اور اسلامی بہنیں مستقل شرعی پردہ اور زہ قسمت مدنی برقع پہننے شرعی پردہ کرنے کی نیت کریں. مرد کا داڑھی منڈانا اور ایک مٹھی سے گھٹانا اور عورت کا بے پردگی کرنا حرام, اور فوراً توبہ کر کے ان گناہوں سے باز آنا واجب ہے. سبحان اللہ. جھک گیا کعبہ سبھی بت منہ کے بل اوندھے پڑے, دب دبا آمد کا تھا اہلن و سہلن مرحبا. سنت اور نیکیوں پر استقامت پانے کا عظیم مدنی نسخہ یہ ہے کہ تمام عاشقان رسول اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی نامات کے رسالے پر کر کے ہر اسلامی ماہ کی پہلی تاریخ کو جمع کروانے کی نیت کریں. اگر نیت بنتی ہو تو ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ. بدلیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی, بدلیاں رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی, اب آمد مرحبا, مولا کی آمد مرحبا, سرور کی آمد آمد مرحبا، اول کی آمد مرحبا، آخر کی آمد مرحبا، ظاہر کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، طہ کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. ابھی سنتے جائیے اور جھومتے جائیے. میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں، تمام عاشقان رسول بشمول نگران کابینہ، نگران و ذمہ داران ربیع الاول شریف میں خصوصیت کے ساتھ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کی سعادت حاصل کریں، اور اسلامی بہنیں 1 ماہ تک روزانہ گھر کے اندر، صرف گھر کی اسلامی بہنوں اور محرموں میں مدنی درس جاری کریں، اور پھر آئندہ بھی روزانہ درس جاری کرنے کی نیت فرما لیجئے. لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، قافلے فرماتے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی مسجد، گھر، دکان، کارخانہ وغیرہ پر 12 عدد، ورنہ کم از کم 1 عدد مدنی پرچم پر ربیع الاول کی چاند رات سے لے کر سارا مہینہ لہرائیے. بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، ٹرالوں، ٹیکسیوں، رکشوں، ریڑوں، گھوڑا گاڑیوں وغیرہ پر ضرورتاً اپنے پلے سے پرچم خرید کر باندھ دیجئے. اپنی سائیکل، اسکوٹر اور کار پر بھی لگائیے. انشاءاللہ عزوجل ہر طرف مدنی پرچموں کی مدنی بہاریں مسکراتی نظر آئیں گی. عموماً ٹرکوں کے ٹرک کے پیچھے جانداروں کی بڑی بڑی تصویریں اور بےہدا اشعار لکھے ہوتے ہیں. میری آرزو ہے، سنو میرے امیر اہل سنت کیا کہتے ہیں، شاید بس ڈرائیور سن لیں، ٹرک ڈرائیور سن لیں، ٹرانسپورٹ والے سن لیں. اللہ کے ولی فرماتے ہیں، میری آرزو ہے کہ ٹرکوں، بسوں، ویگنوں، رکشوں، ٹیکسیوں، سزوکیوں اور کاروں وغیرہ کے پیچھے نمایاں الفاظ میں تحریر ہو، مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. مالکان بس اور ٹرانسپورٹ والوں سے مل کر مدنی ترکیبیں کیجئے. اور امیر اہل سنت فرماتے ہیں، میرے دل کی دعائیں لیجئے. اچھا، ایک ضروری احتیاط بھی لکھی ہے، یہ ہے امیر اہل سنت کیا پیاری بات فرماتے ہیں، اگر جھنڈے پر نقش نالے پاک یا کوئی لکھائی ہوگی تو اس بات کا خیال رکھیں کہ نہ وہ لیرے لیرے ہو، نہ ہی زمین پر تشریف لائے. نیز جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ تشریف لے جائے فوراً اتار لیجئے. اور اگر احتیاط نہیں کر پاتے اور بے ادبی ہو جاتی ہے تو سادہ مدنی پرچم لہرائیے. امیر اہل سنت فرماتے ہیں، میں بھی اپنے گھر پر بغیر لکھائی والا، بغیر چھپائی والا سادہ پرچم لہراتا ہوں. تو ہم بھی انشاءاللہ یہ مدنی پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ. نبی کا جلدا لے کر نکلو، دنیا پر چا جاؤ، نبی کا جلدا لے کر نکلو، دنیا پر چا جاؤ. نبی کا جلدا، امن کا جلدا، نبی کا جلدا، امن کا جلدا، برکت والا نبی کا جلدا، عظمت والا نبی کا جلدا، رحمت والا نبی کا جلدا، گھر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ، پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اپنے گھر پر 12 جھالروں یعنی لڑیوں یا کم از کم 12 بلبوں سے، نیز اپنی مسجد و محلے میں بھی 12 دن تک خوب چراغا کیجئے. یاد رکھیے، بجلی چوری کرنا حرام ہے، لہذا بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے رابطہ کر کے جائز ذرائع سے ترکیب بنائیں. سارے علاقے کو مدنی پرچموں اور رنگ برنگے بلبوں سے سجا کر دلہن بنا دیجئے. مسجد اور گھر کی چھت پر، جبکہ چوک وغیرہ پر راہگیروں اور سواریوں کو تکلیف سے بچاتے ہوئے، حقوق عامہ تلف کیے بغیر فضا میں معلق 12 میٹر یا حسب ضرورت سائز کے بڑے بڑے مدنی پرچم لہرائیے. بیچ سڑک پر مدنی پرچم کے لیے بانس مت گاڑیے کہ اس سے ٹریفک کا نظام متاثر ہوتا ہے. نیز گلی وغیرہ میں کہیں بھی اس طرح کی سجاوٹ نہ کیجئے جس سے لوگوں کا راستہ تنگ ہو اور ان کی حق تلفی اور دل آزاری ہو. یہ ہے دعوت اسلامی. غور کیجئے. اگر مختلف یہاں پر صحافی آئے ہوئے ہیں میں ان سے بھی عرض کرتا ہوں, میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت جاہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہر گھر ہر محلہ ہر گلی سجے, وہاں کسی مسلمان کو تکلیف بھی نہ ہو, شرعی تقاضوں کے مطابق سجے, حقوق العباد کا خیال رکھ کے چراغہ کیا جائے, اور انشاءاللہ ان تمام باتوں کا خیال رکھ کے خوب چراغہ کریں گے. مشرق و مغرب میں ایک ایک بام کعبہ پہ بھی ایک نصب پرچم ہو گیا. بھائی حسب توفیق زیادہ ورنہ 112 روپے یا کم از کم 12 روپے کے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل, مدنی پھولوں کے مختلف پمفلٹ جلوس میلاد میں بانٹے اور اسلامی بہنیں بھی تقسیم کروائیں. اسی طرح سارا سال اپنی دکان وغیرہ پر تقسیم رسائل کی ترکیب فرما کر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیے. شادی غمی کی تقاریب میں اور مرحوم کے ایصال ثواب کی خاطر بھی تقسیم رسائل کی تقسیم کیجیے, ترکیب کیجیے, اور دیگر مسلمانوں کو بھی اس کی ترغیب دیجیے. بانٹ کر مدنی رسائل دین کو پھیلائیے, کر کے راضی حق کو حقدار جناں بن جائیے. مکتبۃ المدینہ کا تحریر کردہ پمفلٹ, جشن ولادت کے 12 مدنی پھول, ممکن ہو تو 112 ورنہ کم از کم 12 عدد, ہو سکے تو رسالہ صبح 12 عدد مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً حاصل کر کے تقسیم کیجئے. کیا پیارا لنگر بتا رہے ہیں ہم کو کہ لنگر تو بانٹنا ہے, یہ علم دین کا لنگر بھی بانٹیے, یہ علمی کتابوں کا بھی لنگر بانٹیے. خصوصاً ان تنظیموں کے سربراہوں کو یہ کتاب پہنچانی ہے, یہ رسالہ پہنچانا ہے صبح 12 جو جشن ولادت کی دھویں مچاتے ہیں. ربیع الاول شریف کے دوران 1200 روپے, اگر یہ نہ ہو سکے تو 112, اگر یہ بھی نہ بن سکے تو کم از کم 12 روپے اپنے یہاں کے کسی سنی عالم کو پیش کیجئے, جو بالغ اسلامی بھائی ہیں تو فتن پیش کیجئے. اگر اپنی مسجد کے امام مؤذن یا خدام میں بانٹ دیں تب بھی ٹھیک ہے, بلکہ یہ خدمت ہر ماہ جاری رکھنے کی نیت کریں تو مدینہ مدینہ. جمعہ کے روز دیں تو بہتر ہے کہ جمعے کو ہر نیکی کا 70 گنا ثواب ملتا ہے. ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جواب, کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے. ان کے در پہ پلنے والا اپنا آپ جواب, کوئی غریب نواز تو کوئی داتا لگتا ہے. اب دعوت اسلامی کے ذمہ داران کو زبردست مدنی پھول. بڑے شہر میں ہر علاقائی مشاورت کا نگران, قصبے والے قصبے میں 12 دن تک روزانہ مختلف مساجد میں عظیم و شان سنوں تو بھرے اجتماعات منعقد کریں. اسلامی بہنیں گھروں میں بغیر مائک کے اجتماعات فرمائیں. ربیع الاول شریف کے دوران ہونے والے تمام اجتماعات میں جن سے ہو سکے وہ سارا مہینہ مدنی پرچم ساتھ لایا کریں گے, لائیں گے نا انشاءاللہ. لب پر نعت رسول اکرم, ہاتھوں میں پرچم, دیوانہ سرکار کا کتنا پیارا لگتا ہے. 11 کی شام کو, اللہ اللہ بڑی رات کی باتیں ہو رہی ہیں, جس سہانی گھڑی چمکا تہبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. امیر اہل سنت اب اس رات کو اسپیشلی کیا کرنا ہے وہ سکھا رہے ہیں. فرماتے جب 11 کی شام آ جائے نا, ورنہ 12ویں شب غسل کیجئے, ہو سکے تو اس عیدوں کی عید کی تعظیم کی نیت سے سفید لباس, امامہ, سربن, ٹوپی, سر پر اوڑھنے کی سفید چادر, پردے میں پردہ کرنے کے لیے کتھئی چادر, مسواک, جیب کا رومال, چپل, تسبیح, عطر کی شیشی, ہاتھ کی گھڑی, قلم, مدنی قافلہ پیڈ وغیرہ جو ہے, بلکہ اپنے استعمال کی ہر صورت ہر چیز جو ہے ہو سکے تو نئی لے لیں. اور اسلامی بہنیں بھی جو ان کی ضرورت کی چیزیں ہیں آقا کی ولادت کی خوشی میں, کیونکہ یہ تو عیدوں کی عید ہے, اس کی اس طرح تیاری کریں جس کے لیے ممکن ہو وہ یہ تمام چیزیں نئی خریدے, اور یہ رات اس نیت سے نئی خریدے کہ آقا جسم پر جو چیزیں تھیں وہ میں نے نہیں کر دی ہیں، آپ نگاہ رحمت فرما کے دل بھی اجلا کر دیجیے۔ گزارنی ہے، امیر علیہ السنت لکھتے ہیں کہ بارہویں شب اجتماع میلاد میں گزار کر بوقت صبح صادق اپنے ہاتھوں میں مدنی پرچم اٹھائے، درود و سلام کے ہار لیے، اشک بار آنکھوں سے صبح بہاراں کا استقبال کیجئے، بعد نماز فجر سلام و عید مبارک کہہ کر ایک دوسرے کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ ملاقات فرمائیں، اور سارا دن عید کی مبارکباد پیش کرتے رہیں، اور عید ملتے رہیں، ملیں گے انشاءاللہ۔ کیوں؟ عید میلاد النبی کو عیدوں کی بھی عید ہے، بل یقین ہے عید عیداں عید میلاد النبی۔ میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت مناتے رہے، آپ بھی یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 12 ربیع الاول شریف کو روزہ رکھ کر مدنی پرچم اٹھا کر جلوس میلاد میں شریک ہوں جہاں تک ممکن ہو سکے۔ سنیے، جلوس میلاد میں کیا کرنا ہے؟ جہاں تک ممکن ہو سکے باوضو رہیے، لب پر نعتوں کے نغمے سجائیے، درود و سلام کے پھول برساتے نگاہیں جھکائیے، پر وقار طریقے پر چلیے، اچھل کود مچا کر کسی کو تنقید کا موقع نہ دیجیے۔ آقا کی ولادت کا جلوس ہے، بڑی احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہوئے باوقار انداز میں انشاءاللہ شرکت کریں گے، انشاءاللہ۔ ربیع الاول تجھ پر اہل سنت کیوں نہ ہو قربان، کہ تیری بارہویں تاریخ وہ جانے کمر آیا۔ تو انشاءاللہ ہر سال ربیع الاول مناتے ہیں، اس بار اور دھوم دھام سے منائیں گے۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، دل پر کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، آقا کی آمد، آقا ابتار کی آمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بر اجتماع میں جو مخصوص درود پاک پڑھائے جاتے ہیں، آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ، جمعہ اور جمعہ رات کے درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العلی القدری العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی

اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امی اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضاوی دامت برکات ملالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاء اللہ عز و جل. تمام عاشقین رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی دعوت دے کر ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں. جن کی نیت بنتی ہو باواز بلند انشاءاللہ عز و جل کہیے. الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کسی ایک رسالے یا کتاب کے مطالعے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں، نیز آپ مطالعہ کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے بھی نوازتے ہیں. آنے والے ہفتے کے مدنی مذاکرے میں آپ کی طرف سے رسالہ بھیانک اونٹ کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی. تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امی اہل سنت کے دل کی دعائیں لیجئے. امی اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا رسالہ صبح بہارا یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے. اس رسالے میں کیا ہے آئیے سنتے ہیں. کیا کوئی رات شب قدر سے بھی افضل ہے؟ عیدوں کی عید، مسلمان اور میلاد، جشن ولادت منانے والا خاندان، دعوت اسلامی اور جشن ولادت، نور کی بارش، کیا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میلاد منانے والوں سے خوش ہوتے ہیں؟ جشن ولادت کے 12 مدنی پھول، جشن ولادت منانے کی نیتیں، جشن ولادت کے نعرے. اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ صبح بہارا کا مطالعہ خود بھی کیجئے، اور اپنے مرحومین کے سال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان دکان یہ رسالہ تقسیم بھی کیجئے. جے بی سائز 6 روپیہ اور بڑا سائز 11 روپے ہدیہ. الحمدللہ عز و جل مجلس تراجم کی طرف سے امیر اہل سنت کے اس رسالے صبح بہارا کا 26 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، جس میں نارویژن، انڈونیشین، فرنچ، جرمن، سوہالی وغیرہ بھی شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ امیر اہل سنت کا رسالہ آقا کا پیارا کون، اس رسالے کے مطالعے سے آپ جان سکیں گے نجات کا پروانہ، یتیم کی کفالت کرنے والے کو جنت میں کس کا ساتھ ملے گا، اہل بیت سے محبت کرنے والے کی فضیلت، مدینہ منورہ میں شہادت کی دعا، اذان کا جواب دینے والا جنتی ہو گیا، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کے ذریعے آقا کا پیارا بنا جا سکتا ہے، ہدیہ 15 روپے. رسالہ نور کا کھلونا، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے نور کا کھلونا کیسا تھا، جنت میں درخت لگوانے کا آسان طریقہ، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا مدنی منا، ماں کی نصیحت ماننے کا صلہ، چھوٹا سائز 5 روپے اور بڑا سائز 10 روپے. یہ تمام قیمتیں صرف پاکستان کے لیے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، ملک و بیرون ملک دعوت اسلامی کے زیر انتظام چلنے والے مدارس المدینہ و جامعۃ المدینہ کے جملہ اخراجات کے لیے اپنے مدنی عطیات سے تعاون فرمائیے. انشاءاللہ عز و جل 17 دسمبر 2017 بروز اتوار دن 2 بجے مدنی عطیات مہم ٹیلی تھون کا سلسلہ ہوگا. فی یونٹ 10,000 روپے کا ہوگا. مدنی عطیات جمع کروانے کے لیے اپنے قریبی مدنی مرکز فیضان مدینہ، جامعہ المدینہ، مدرسہ المدینہ، ڈونیشن سیل یا مدنی عطیات کے بستے پر ذمہ داران سے رابطہ کیجیے. یاد رکھیے کہ مدنی عطیات جمع کرواتے وقت رسید ضرور حاصل کیجیے. صلو علی الحبیب. ماشاءاللہ یہ جو اعلان ہوا ہے ٹیلی تھون کا مدنی عطیات مہم، دعوت اسلامی کے یوں تو 100 سے زیادہ شعبہ جات ہیں مگر 2 شعبہ جات سبحان اللہ، مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ. مدرسۃ المدینہ وہ ہیں جہاں حفظ و ناظرہ قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے. آپ کو جان کر خوشی ہوگی دعوت اسلامی کے 2600 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ موجود ہیں. اور اس کی کارکردگی یہ ہے کہ اب تک کی کارکردگی کے مطابق 67,000 سے زیادہ حافظ قرآن بن چکے ہیں. 200,000 کے قریب مدنی منیوں نے ناظرہ قرآن پاک ختم کر لیا ہے, اور اس وقت بھی تقریباً 120,000 کے قریب مدنی منیاں مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. یہ ہے کارکردگی مدرسۃ المدینہ کی. دوسرا شعبہ ہے جامعۃ المدینہ, جس میں عالم کورس کروایا جاتا ہے, درس نظامی کروایا جاتا ہے. اللہ کی رحمت سے پاکستان کے علاوہ یو کے, ساؤتھ افریقہ, بنگلہ دیش, کینیا اور دنیا کے دیگر ملکوں میں جامعۃ المدینہ قائم ہیں. 30,000-40,000 کے قریب اسلامی بھائی اسلامی بہنیں درس نظامی کر رہے ہیں, اور الحمدللہ ان دونوں شعبہ جات کو دعوت اسلامی کس پیارے انداز میں لے کر چل رہی ہے کہ میری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی کا ان دونوں شعبہ جات پر جو خرچ ہے وہ تقریباً 200 کروڑ روپے سالانہ ہے. 2 ارب روپے سالانہ خرچ ان دونوں شعبہ جات پر دعوت اسلامی کر رہی ہے. ان شعبہ جات کی مدد کے لیے ہم نے ایک دن مقرر کیا ہے, 17 دسمبر, ربیع الاول کے بعد, 12ویں کے بعد جو انشاءاللہ یہ دن آئے گا, 17 دسمبر کو یہ مدنی احتیاط مہم. دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے یہ پیغام ہے کہ صرف 10,000 روپے کا ایک یونٹ ہے. دیکھیں ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو حافظ قرآن نہیں بن سکے, مگر جس شعبے میں حافظ قرآن بن رہے ہیں ہم اس شعبے کی مدد تو کر سکتے ہیں. ہم میں سے کئی ایسے ہیں جو عالم دین نہیں بن سکے, مگر ہم علماء کا سپورٹ تو کر سکتے ہیں, ان کا تعاون تو کر سکتے ہیں. تو نیت کریں انشاءاللہ, جتنے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں بھی مدنی چینل پر سنتی ہیں سب نیت کریں کہ انشاءاللہ اس مدنی احتیاط مہم میں ہم ضرور حصہ ملائیں گے. کم از کم ایک ایک یونٹ تو ہر دعوت اسلامی والے کا ہونا چاہیے. اچھا جس جو ابھی دے سکتے ہیں سبحان اللہ, نیکی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ہمارا بستہ موجود ہے, اسٹال لگا ہوا ہوگا, تو اپنے یونٹ بھی دیجئے, اپنے رشتہ داروں سے اپنے دوستوں سے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ 17 دسمبر کو دوپہر 2 بجے سے لے کر رات دیر تک براہ راست یہ نشریات ہوں گی. اس میں انشاءاللہ اور مزید نیتیں دنیا بھر سے لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی دعوت اسلامی کا بھرپور تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله, الصلاة والسلام عليك يا نور الله, الصلاة والسلام عليك يا رسول الله, الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله, الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسبي ربي جل الله, ما في قلبي غير الله, نور محمد صلى الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله لا إله إلا الله, محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم,

یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف، ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير، إنك لا تخلف الميعاد. يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام، يا ذا الجلال والإكرام نسألك حسن الختام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال، ونعوذ بك من تحول عافيتك وزوال نعمتك، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے قصوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہگاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہگار بندے، سیاہ کار بندے، بے کار بندے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، اقرار ہے مولا، مانتے ہیں بڑے گناہ کیے ہیں، بڑی خطائیں کی ہیں، کئی بار توبہ بھی کی، پکا ارادہ بھی کیا مالک، پھر خطائیں کی ہیں اور ایک بار پھر شرمندہ شرمندہ تیرے دربار میں حاضر ہیں. کدھر جائیں مولا، تیرے سوا کون ہے؟ گناہ ہو جاتے ہیں، خطائیں ہو جاتی ہیں، پھر حاضر ہیں تیرے بندے. کمزور ہیں مالک، کئی بار ارادے کیے ٹوٹ جاتے ہیں ہمارے ارادے، بس اے اللہ مبارک رات ہے، مبارک اجتماع ہے، ان میں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہوں گے، ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو تجھے اسی کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ، آج کرم کر دے، آج کی رات ایسی نگاہ فرما، اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے، صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے، اے اللہ ہماری بے شرمیاں بھی معاف کر دے، ہماری بے حیائیاں معاف کر دے، اور کریم آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے. خوشیوں بھرا مہینہ آنے والا ہے، اللہ ربیع النور کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری بخشش فرما دے، ہمارے ماں باپ کی بھی بخشش کر دے، ہمارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. معاف کر اور صدا کے راضی ہو جا مولا، راضی ہو جا، عفو کر کرم ہو گا تو جنت میں رہوں گا، یا رب گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے رب کریم، اے رب کریم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا صدقہ، بس آج ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، کسی قسم کے عذاب میں گرفتار نہ فرمانا، دنیا میں بھی خیر اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر کر دے، دنیا بھی اچھی کر دے آخرت بھی اچھی کر دے، ادھر بھی ذلت و رسوائی سے بچا ادھر بھی ذلت و رسوائی سے بچا، یہاں بھی ہمارے عیب چھپائی رکھنا، اے اللہ وہاں بھی ہمارے عیب چھپائی رکھنا، یہاں بھی ہماری بات بنائی رکھنا وہاں بھی ہماری بات بنائی رکھنا، اے اللہ، اے رب کریم، اے اللہ جو باقی زندگی رہ گئی ہے ہمیں نیکیوں میں گزارنا نصیب فرما دے، سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا نصیب فرما، گناہوں بھری زندگی سے ہماری جان چھڑا دے، بہت ساری بری عادتیں لگ گئی ہیں مولا، کرم کر تجھے تیرے نیک بندوں کا واسطہ یہ بری عادتیں نکال دے، ہمیں اخلاص کی دولت دے دے، ریاکاری سے بچا، بناوٹ اور دکھلاوے سے بچا، اے اللہ بد نگاہی سے بچا، بد کلامی سے بچا، برا سوچنے سے بچا، برا سننے سے بچا، اے رب کریم، اے رب کریم، اپنے پسندیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما لے، ہمیں مدنی انعامات کا عامل بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے، دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنا دے، کریم بہت دور دور سے اسلامی بھائی اس اجتماع میں بڑی امیدیں لیے آئے ہیں، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیماروں کو گھر چھوڑ آیا ہے، بہت ساری پرچیاں بھی آئی ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، اے اللہ تیرے در پر ہاتھ نہ پھیلائیں تو کہاں جائیں تیرے بندے، تو بے قراروں کو قرار دے سکتا ہے، تو بے چینوں کو چین دے سکتا ہے، تو بے اولادوں کو اولاد دے سکتا ہے، تو غموں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے، تو رزق کے دروازے کھولنے والا ہے، اے کریم، آئے ہیں تیرے در پر تیرے بندے، سر جھکائے ہاتھ پھیلائے، اشک بار آنکھیں ہیں، دکھی ہیں مولا، پریشان ہے مالک، تجھ سے نہ کہیں تو کس سے کہیں مولا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو قادر ہے مولا، آج ہم پر ایسی نگاہ رحمت فرما دے، یہاں تیرے حبیب کا ذکر ہوا ہے مولا، حبیب پاک کے مبارک چہرے کا واسطہ، جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا کر دے، جن کے بیچاروں کے روزگار کے مسائل ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اے اللہ رزق میں برکتیں عطا فرما دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، ہم میں سے جس کو اولاد دی ہے مولا، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کا نور بنا دے، ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، جو رشتوں کے انتظار میں ہیں اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے، جو بے قرار ہیں قرار نہیں آتا اللہ قرار عطا کر دے، بے چینوں کو چین عطا کر دے، غموں کو خوشیوں میں بدل دے، اے اللہ خوشیوں بھرا مہینہ آ رہا ہے خوشیوں میں بدل دے، تیرے لیے کچھ مشکل نہیں مولا، ایسا کرم کر کہ آج گھر واپس جائیں تو خوشخبریاں منتظر ہوں، گھر واپس جائیں تو مسائل دور ہو چکے ہوں، اے اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے ہمیں عطا فرما دے، جو حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں طوفانوں اور وائرسوں سے بچا، اے رب کریم، اے رب کریم، دعوت اسلامی کو ترقیاں اور عروج عطا فرما، قبلہ امیر اہل سنت، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی، اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر یا فتاح وبک نستعین برکت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله جب دمِ واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہِ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی میرے حضور پہ سلام میرے حضور پہ سلام السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی السلام یا نبی مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بزے میں ہدایت پیدا کو سلام جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان جی سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا جان اس دل پہ روز ساعت پہ لاکھوں سلام میرے حضور پہ سلام میرے حضور پہ سلام سلام یا نبی یا سلام یا نبی پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی ہی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام میرے حضور پہ سلام میرے حضور پہ سلام سلام یا نبی سلام یا نبی سلام یا نبی مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله